چې پلانې جمعه د پلانې جمعه مار دا مسله بیان کړه ار سره آغا شکرای دا او تالی دکینی پویږي به خبره باندې مار دا مسله وکړه او دا ما چې کوم مسله وکړه په دا طریقه باندې د پاکستان کوم حق پرس مفتی چې دی داونه استفتاو کوي تاسو دا ما چې کوم الفاظ وي او تاسو غواړئ تاسو له جواب هغه صدر کوي کله دینه به بل طریقه دار کنه بیا ما ته وای غلطه دی ویلو بیا ما ته وای غلطه دی ویلو او زمونږه باجا کې مشرو دا زما شاګرد په ګرسین دی پیجنې کله نه کله ما به ته ویجی سنچالې باچا صاحب کګور دندان دې د مړو ناکام دینو پښتانیو نو بس جمال خو نشو پرې غولې یعنی خره د پدره جی مولا په دې مز نه کیږي خو پښتو یې ما بل جمال د نشم دلې ها ګور دندان دې د مړو ناکام دې هاي هاي ما یې سا شاوته ته مړ شوې ستا ناکام دې دا زمون کاری پښتونه سره چې د پښتو په معامله کې یو سړی چې رن سپور او کی نو ویل دی جمعه د دوه جریته او د ډیره د زنه زما سره سپور کړی دا هغه دی په پښتو باندې نن کوي په ځاله په پښتو نن کوي د الله د دین او د قران خبره چې وینو بیا نن نوي بیا وای زره بس دا پرې د دې مولیانو څخه خپل لانجه ګانجی دی ها دا دې مولیانو څخه خپل لانجه ګانجی دی وای الله رب العزت وإلا تكن في أبدا مدرگا پدغه کې هميشه دغه چرونه درېږي لمسجد الخمخه هغه جمعه اوسس على التقوى چې بنیادی کې خدای شویلې په اخلاص سره تقوا اخلاص سوره حج کې راځي کنه لینا للهم ولا دماؤها ولكن ينالو تقوى منكم دا کومه قرباني چې تاسو کوي د دې هغه واخه او ویني الله ته نرسي ولكن ينالو تقوى منكم لیکن رسي الله تعالی ته اخلاص تاسو تقوى معنی اخلاص دا ځای لمسجد خامغه هغه جمعه ته اوسس على التقوى چی بنیادی که خودی شویده پی اخلاص سرا من اول یومین درنبانی رزینا کلچ نبی علیہ السلام در مکی موزمین راتا او در غذایی که دیرش و سرزولا دی خلکو ولی ملمستیا کولا او نبی علیہ السلام در غذایی دیو جماعت یو زایی که چی موزو که غذای بانی دی جماعت بنیاد که خود مسجد کوبا الله وی لنبی رزینا داغی بنیاد پی اخلاصی خود شوه ده احقو دیر زیاد لائق ده اغا حق دار ده انتکوم مفیغ دا چتا ادریگه پاغی که از ضرورت نیشی جا پل لرشی ده بلزای تا مجید کوبا تزا مجید کوبا که دور کاتا نفل کول دا قبول شوه عمره برابر اجر الله تعالی ور کئی دور کاتا نفل چپکو کئی الله وفيه رجال پاغي کې سړي دي يحبون شغي خوخوي ايته توهرو چاغي ځان پاکوي والله يحب المتطهرين او الله خوخوي مینه کوي ازان خو پاکونکي چې زوګ ځان پاکي الله وې دا زما خوخته رلا شرک لري کوي ظاهر بدن غندو پرې دل لري کوي ها ده دو جنابت نا دو بیو ده سی نزان پا کئی نو اللہ و ایدامی خوخته دا غا گن چه ناسته دا گدانشین دیو تا گدانشین وی زو تا گدانشین وی دا گدانشین چه ناسی او لکه دو غوی پا دوارو جام خوراک کئی او دوم را خوراک کئی چه خانک کئی و تا خوراک خی او پاسی دو زای نا او سی وای باطن کی مسکی نه او درس نه غسل او نه ساو نه سا نه دا گن نه دی دا گن دا اللہ تعالی بدی شی اللہ آغا خلق وقی جسو گزان پاکی افمن اسس بنيانه اي اغسو چې بنیاد یې خده د خپل آبادی الا تقوا من الله په اخلاص سره د الله نه یا په ير سره د الله نه پزلګه د الله يروا او په هغه بنیاد چې الله را نرضا شي د جماعت بنیاد د آبادی بنیاد کې خدا ماشاءالله کم کار چې جماعت کې کېدو هغه اجره کې کېدلاله ماشاءالله دا خو ذالک فضل الله یوتیه من یشاء دا خو بستاسو په دې جوړی کې الله دا خیر اچونو مطلب داره چې محرومه کول یې نه د خیر نه محرومه کول یې نه ماشاءالله څومره لوی خبره ده څومره د خوشحالۍ خبره ده څومره د خوشکسمتۍ خبره ده افمن اسس بنیانه غلا تقوا من الله ورضوان او د پاره د رضامندیا د الله خیر غره دی امن یا کا سوک اسس بنیانه چې بنیاد یې کې خوده دی د خپل آبادی علا شفا جرف نهار جرف آغا کمبر د شګه چې هغه کې باجری وی دا شګه چې را دی د پاس او درې کینو دا دب شي په کته لړ شي او چې باجری وی پاغه یو یو غر کی ادب کیږي نه بس اله بنا واړی او یو غر سره بس ورغلی جرف آغا کمبر دا وای چې هغه کې باجری وی باجری شګه زره باجری پاغه کې شریک وی بس آغا چې دنو غردی دو تا بانا غواری د دا سی یو کمبر پا غار بانی دا خپل آبادی بنیاد یخی ده چه آغا شگلوره او باجری والا ده غلا شفاج روفن هارن پا غار دا کمبر ها جو روفن کمبر شگلوره باجری والا اهارنا لڑی دن کے او دے پر شویے دا کمبر را پریوزی بات چھتا دا گوئے را پریوزی ندد آغی دا پاس آبادی جو کا فنہار بیہی نو راو غردید راو لڑی دا پتسرا فی نار جہنم پورد جہنم کے دا کمبر چھو دے لڑی دن کے ہو او دے چھ لڑی دا ندے جہنم تتا سمانا خوره ده غردی دل دی او جهنم بیختت لل دی ده غردی دل دی او جهنم بیختا نو سره ده آبادهی بیر جهنم تزی دی نقبل آبادهی سره بلی جهنم تزی فنهار بیهی فی نار جهنم والله لا یاد القوم الظالمین او الله توفیق نور کئی قوم ظالمانو تا اصلاح نکئی ده قوم ظالمانو لا یزالو بنیانهم همیشه بوی آبادی ردی الذی آغا بنوش دی جوڑ کرده دی عریبتن شک وی چه تا دا نبی رسام خبر نشی چی دا دی دیرا کرده دی و دا مومنان چه تا خبر نشی وی ادا سی کالب کولا چی یرا او را کدی سوی چه تا زمون دا غجومات خبر خونه کئی چه تا زمون دا منصوبین و خبر شوی نیده چه تا دا اڑکی او شک دے آغا سڑے ہوئی سخے پڑ کرو گا نا نچا بچے یو بدل خوال بلر تا اسے سخے سخے کوئی آغا سخے پڑ کرو گا نا بیمانا دے بیمانو چی دے نو دروانی دا پارا کار کرو نچے روانی او پکے نڑکے امیشہ دا پارا شکو فی قلوبهم پلنو ددائی کے ہمیشہ بھئی اللہ انتا کتوا قلوبهم مگر دا کٹوٹے ٹوٹے شرلنو ددائی چھ مرشی ختم شی تر مرگا پوری بر دی بیمان اڑکی دا شکی او دا اڑکی بیگی در ناسی واللہ علیم الحکیم واللہ علیم او اللہ پویا دے اسے بیا آغا سپتنو دا اللہ ذکر اللہ تو خو پتا ہو کنه بیمانا چه داته جماعت جوڑے او کنه داته مورچه جوڑے گودام جوڑے دو وصلے دین اسلام او دا حق خلاف نکار دو پارا دا کئی دا سے دا بیمان چھو دا بلا روی چی دا راتل او پولیس ورلا آگی سیکرٹیٹ دن لکی دا انہیں پری خودل نو ولی نا پری خودل سو چلو پکی خودن نا پکی سو کنا دا آغا ابو عامر دے بیمانا دا آغا دے دیم دے جو اسلائی خوا او عجیبا ملک او عجیبا میڈیا دا او عجیبا سیاسی لیڈران دی چی آل دے آغای روانے کو او دا آغای کسانو لگے دلو یو ہوشو و دا دے جمہوریت قتلو شو دا دا آغای چی آبال دا دمرا پولیسو آلتکو ساترے کرل نو بیمانا بیار دا چی دنو دغر دا بیا جمہوریت نخ کارے دا دے دا پارا دے نو جی دا جمہوریت قتلو شو دا پولیسو آلستار دے ملک انسانان نو مسلمانان نور دے ملک نو چی آغای تکو ساترے کرنو خیر بیا دا جمہوریت قتل نو دے او چی آغا شر پسن حرامیان کچر کانجران آغاو لگی دل نو آغا بیار جمہوریت کتلو عجیب خلق دے پل رمان و مرم و جیر پیس کامپرنس کو او دا خلق دینا گیر شا پی رتاو دار آرامی تیرے دربار میں پہنچے تا سبی ایک ہوئے دے پلگ پاکستانی مل شا نو جمہوریت کتل لے آ پلگ پاکستانیان تا واقعی گی نو بیار جمہوریت کتل لے نو بیاولی نو آئے چی دا دی دیشتگردی اکڑا دل دے که خوچی دا کاروشی دیشتگردی اول دی جی پولیس والا دم را اول مرگ لغریبانان آغای طول چیدنو زخمیان او بیوش اکڑل نو بیا دیشتگردی نو بیا تخریبکاری نو او بیا را جمهوریت قتل نو که با کسمو سی جاوگی غالب شرم تشکو مگر نهی آتی کس عجیب خلق دی والله علیم او اللہ پویا دے حکیم حکمت والا دے او کہ میرا اولی کا پیغمبر تھا خبر او شوا دے تا ٹیم میلا او شویو تا دا اللہ حکمت او پکے پر پسے ترغیب ورکی مومنان تا پکے تال پی سبیل اللہ ان اللہ اشترا یقینا اللہ تعالی اغستی دی من المومنین اد مومناننا البصوم نفسنا لا غی واموالهم او مالون دا غی بی ان لهم الجنہ فدیش یکینان دیل با جنتوی اکثر او زینو کس برگان زوی نما دا آیت دیده دیده دا جمله ہوئی چه دا ہوئی ویسے مخ کے وائی کنا نوائی تا نوانی وکی دا خبری تا ہوئی نکنی جی مخ کے وائی کنا اللہ غصی دید مومنانونا دا آغای نفسونا او دا آغای مالونا نو مخی وای کنه سنگی اغسطی دی آغای آغای تا کاتلو گنه که اخو گران کار دی کنه آغای که خوز مای زتمن دا وخه و چیگی کنه آغای که خو وینا کمیگی کنه آغای که خو دوڑای لگه دا او بلگی دی لگی تند دی او منده او ترده دی خوب نشته دی یو دو دی یو دو دی یو دو دی اگه که خدا دی کنه اگه که خو سر غصه دل دی کنه اگه که خو غشی تا گولهی دا سینه نیول دی کنه داشته دی کنه اگه سدی یو قاتلونا فی سبیل الله جنگ با کئی دای پلار دا جنگ کئی دای دا اللہ پلارا کی دا خبر مالو جانی دا صلاح غصر دیلا دیلا غصر یو قاتلونا فی سبیل اللہ جنگ با کئی پلار دا اللہ کی اگوی سیب مار دے وی دا خو خان دا زوانانو کار دے نو وی سیب ڈک خانک دے یہ خبر زما کرے یو حلکم دے یو زیما او یو میں حلق دے نبیا خانک دے باردان ذرا حلکم دے اچھے مار دے نبیا جو زانانو کار دے شابس یو قاتلونا فی سبیل اللہ جنگ بکی پلار دا اللہ کی نو پا جنگ کے گوڑی نوش لکھی گی سکی گی فیقتلونا نو وجنی دای کافران دا اللہ دشمنان اچھ بل وجنی نو فیویو قتلون او دای بخبلاو ما وجلشی آغا خوشحال خان بابا وی وی پا جهان دا شا ظلمو دی دا دو کارا پا جهان دا شا ظلمو دی دا دو کارا یا با اخری کا کرائی یا با کامران شی یا با خپلا کا کرائی خوری شهید گئی جوا او یا با کافر را شکست ورکی فتح یاب کئی جوا یا با اخری کا کرائی یا با کامران شی مجھے محبت ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ چور ڈالتے ہیں کمن علامہ اقبال بھائی ویقتلون او دیب و جلش اللہ ویچے کہ موعدہ میں سر کرے دا اگر اشتیاہ رکھا او دا وعدہ میں صرف قرآن کے ندا کرے اللہ وی وعدن علی حقن وعدہ دا پا اللہ بانی رشتیاہ پی تورات پا تورات کم دا غصی ویلو والانجیل او پا انجیل کے والقرآن او پا قرآن کے دری وارو کتابون کے دا خبر دا غصی دا دیوئی اس کے لیے ہمیں پیچھے پیچھے بنی اسرائیل میں جانا پڑے گا وہ بنی اسرائیل میں جانا پڑے گا وہاں پر بھی دیکھے تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کچھ فرمایا ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی کچھ ہے اللہ وی دادی دیوالو ٹولو کتابوں کی میدا ویلی دی اور ٹولو کے میدا وعدہ ذکر کرے گا ومن اوفى بعهده چاچے پورا والے او کو بخپل لوز بانے مال او جان اللہ تور کو من اللہ طرف دا اللہ نہ اللہ سے چک موعدہ کرے وا نو فستا بشیرو نو زیر والی بے بی بے کم الذی فسودا خپل اغبان الذی اغا سودا بایاتم بی چتا سو کڑے دا دا اللہ سرا داغی زیر والا جنت دل در کی اللہ تعالی تا دا سر سودا اکڑلا مال او جان دے قربان کو دا اللہ وادا پخبر زائد جنت تا بدی بیائی غمون کی فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتصر صحابو کے سوکا غو شغی خپلا منختا پورا کڑا خپل سر قربان کو سوک پہ انتظار کی دی وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ او داغا کامیابی لویا دا داغلوی کامیابی دا ادیوئی ابھی وقت نہیں آیا جہاد تو فرض ہے لیکن وقت کا تعین کرنا پڑے گا ابھی وقت نہیں آیا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وئی الجہاد ماضن جہاد بجاری وی تر قیامت پورے نو وقت کی کم زائی گورے تر قیامت اب جاری او جاری وی کمزانہ گورے پہ کیا واخو وقت ابھی وقت نہیں آیا وقت کا تعین کرنا پڑے گا دا تب دا وقت تعین کے کدا اللہ دا اللہ نبی کرے گا نا وذالک هو الفوز العظیم او دا کامیابی لو یدا دا مومنان التائبون توبہ یستن کی گناہ کی گیا توبہ و باسی اللہ خوش آلے گی چزما بند تو وہ یستا العابدون عبادت کا ان کے عبادت گزار چ اللہ تا دا اللہ عبادت کی ادا جناز یو دم رب لائی دا بالا سار دے ویخ کیو بنا سو کا نا نو ماتا مل کرو راش تو گورا گورا گورا چدر میں سری ہوئی تھا گورا وہی میں یا اللہ دا سری نو ماتے بڑے مائی دا ہو اگا پکونے نی دا ہو اگا پکونے دا بالکل دیوینی نڈکا دا کچا پکے دا سی دستنے دا سی لونے ستنے پکے چکا کرا کنا نمائی دم لو یا دارا بو جی ردی بالای سار دیوال لبرس یا دارا دا سی دی مائی پکونے دا دیوی دیدان جی پاسی نا نمائی دا دا جی رسی دل دے مائی ٹیک دے کنا کدی حال کے مرش رسے دل جہنم تھا تو بل ذائ نشتے وسڑے دا اللہ عبادت گزار خوخی وے الحامدون ستائنا کون کی دا اللہ السائحون روجن سن کی جہاد لا صبر کون کی علم دی دین لا سفر کون کی صاحبن. امام رازی رحمت اللہ علیہ وسلم دین علم لا سفر کئی. الراکعون رکو کون کی اللہ تا, الساجدون سجدہ لگا ان کی اللہ تا, الامرون بالمعروف وینا کون کی پا قرآن و سنت سرا پا قرآن و شریعت سرا, والناهون عن المنکر او من کون کی خلق خلاف دا قرآن و شریعت نا, والحافظون على حدود اللہ او حفاظت کون کی دا پلو دا اللہ, دا اللہ دا دین حفاظت کون کی, دا اللہ دا قانون حفاظت کون کی. آغا خلق چی آغای دشمن دا دین سارا برسر پیکار دے. وبشر المؤمنین, اللہ وی زیر ورکا مومنانو تا, دی مومنانو اللہ وی زیر ورکا, دا مومنان دا زیر ور دی ناغی لائک دی. اللہ رب العزت دی منگو تاسو رداغی خلقو نا اگر زی, او اللہ دی منگو تاسو کی صفات دا مومنانو پیدا کی. اللہ دی زمونگ نا رضا شی, اللہ دی طول اللہ وارگو ناو نا ماف کی. الحمدللہ وما کننا علنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي ندي مناسب د پیغمبر سرا نخائیگی د پیغمبر سرا, والذین آمنوا او آلک سانو سرا چی ایمانی روڑے دے, این یستغفرو للمشرکین دا چه بخن غاڑی دا پارا دا مشرکانو, ولو کانو اولی قربا اگر کبھی آئی خواندان دا رشتے دا خپلوالی من بعد ما پس داغینا تبین لهم چه سامرش دیتا انہم اصحاب الجحیم چی یکنن دی دوزخیان دی. وما کان استغفار ابراہیما انو بخنا غختل دا ابراہیم علیہ السلام لابی دپلار خپل لپارا الا عن موعدت مگر دوجی دوا دینا وادا ایا چکلوا اغوادا داغسرا. فلما تبین له بسر کلچه سمرشوا اغتا انہو عدو للہ چه بشک دے دشمن دا اللہ دے تبرع من نبیزارشو داغنا. ان ابراہیم یقیناً ابراہیم علیہ السلام لاواون خامخا ڈیر نرم زڑیے حلیم بردبارو. وما کان اللہ او ندے اللہ تعالی لیضل قوما چو گمراہ کی یو قوما یعنی چه مہر د گمراہی اولا گئی پا یو قوم باندی بعد از حداهم پلتاغی کلچ ہدایتو کی دیتا حتی تردی پوری یو بین لهم چه بیان کی دیتا ما یتکون آغا چه دیت زان بچ کئی ان اللہ یکیناً اللہ تعالی بکل شیئن علیم پر یو سیز باندی پوہ دے ان اللہ یکیناً اللہ تعالی لہو ملک السماوات اغلرا واک اختیار دے دا اسمانونو والارض او دزمکے یحیی و یمیتا جوندی کول او مڑ کول کئی وما لکم او نشتے دے تاسولا من دون اللہ بید اللہ نام یو ولین سوک دوست میرا بان ولا نصیر انسوک مددگار زوراور لقد تاب اللہ یقیناً مہربانی کرے دا اللہ علی النبی پا پیغمبر والمہاجرین او پا کڑا کہ ان کو دا مدینی منورے والانصار او پا امداد کہ ان کو والمہاجرین او پکڑا کہ ان کو دمکے معظمین والانصار او پا امداد کہ ان کو دمدنی منوری الذین اتبعو او کسان چروان شوی دی دی پیغمبر پسے فی ساعت العسرت فی ساعت العسرت پاغ گڑی دا تنگ سیا کے من بعد ما پس دا غینا کادا چی نزدیو یزیعو چکاگ شوی وے کلوبو فریق منوم زلنا دیوی ڈلی دا دی ثم تاب علیہم بیا اللہ راو گردیدا پخپل رحمت سرا بیا اللہ تعالی میرا بانیوکڑا علیہم پدی باندے انہو یکیناً اللہ تعالی بیہم رعوف الرحیم پدی دیر زیاد میرا باندے وعلى الصلاسة الذين او پا آغا دریو آغا کسانو خلفو چرستو پا تکڑ شویو حتی تر دے پوری اذا ضاقت علیہم الارض کلچ تنگشوا پا دیبا نزمکا بیمارا حبتا سرد ارتوالی داغی وضاقت علیہم انفسهم او تنگشو پا دیبانی زنونا یعنی زلونا ددائی وزنو او یکینو کدائی اللہ ملجا دا جنشت دے زائد پنا من اللہ دا اللہ نا إلا إليه مگر دا اللہ سخا ثم تاب عليهم بیا اللہ راو گردید پر احمد خپل سرا پا دیبان دی لیتوبو دید پارا چی دی توبو باسی چی دی رجوشی اللہ تا ان اللہ یکیناً اللہ تعالی هو التواب الرحيم او کامل توبه قبل ان کے اور رحم کون کے دے. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان وال یرو گئی دا اللہ نا وکونو مع الصادقین او شئی سرد رشتینونا مخ کے آیت کریمہ کے آیت کریمہ کے ترغیب ورکو قتال فی سبیل اللہ تا دا اللہ پا لارا کی جنگ کولو تا او پاغی بانی تاکیدات ذکر کول او اللہ وی وبشر المؤمنین زیر ورکا مؤمنانو تا ذکر جدی اللہ سر کمہ سودا اکڑلا دا خپل سر او دا بدن پا عوض باندی چه دا دا اللہ دا دین دا پارا قربان کی دا دے قربانی پا عوض بانی دیل با اللہ جنت ورکی دا دی اغا قربانی اغا سودا سوا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون دا اللہ پا اللہ رکے با جنگ کی نو کافر با وجنی او دی با هم وجلشی پختانو ای جنگ کی گوڑه نوشلی کی گی بس دا کار دی میدان جنگ کی دشمن دی دن وجل دی او خپل امزان چی دی نو آغا وجلو تا ورکول دی چی چا دا سودا اکلالا نو اللہ وی وبشر المؤمنین زیر ورکا مؤمنانو تا مشرک چی دا اللہ دشمن دے او طول عمر دا حق خلاف دا حق پر سرا بر سر پیکار دے پا جنگ انخط دے دا اللہ و دا اللہ دا دین سرا پا مقابلہ دے چه ده ده کفر حالت که مرشنو ده ده پاره دعا ده مغفرت مغوارا آن چه سو پاری دنیا کی وی او لامر نده نسوال ده هدایت ور لکولشی چه اللہ هدایت و تنصیب کا خدا غیر ده مطلب نده چه اغبا وصلر آغستی او ده اسلام خلاف بجنگی گی او تو با کور ناسی و ازو والا دا ادایت سوال کوم دا مطلب نده اللہ رب العزت فرمائی لیو چه جنگ کو ادعاقی کسانو سرا چی جنگ نسرا کئی وقاتلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم چه کم خلق دا سرا جنگ کئی آغی سرا با جنگ کوئی ده هدایه سوال لعام و کافر و مشرکان و ده پارکو اغیر نچانه منع کرده خونا ده جنگ پا زائبانه و بیا جنگی اللہ تعالی وی چه کم زائب ده جنگ نکو لده آغا ده سرمکه وی جنگ خانه کعبه که پناواغستن و جنگ و سرمکو او ای او قاتلوکم نفقتلوهم که خانه کعبه که در بسی اون وصل را واغستان بیا پی سر پا مکا والدیم وجنا خدا را جا سار طرف و پهل لکی گیلتا او کده علتی او مها نمنا که دا نو اللہ وی فقتلوهم بیا وجنا التیم و پریدا چکم وقتونا دا جنگ کولو ندینو آغا وقت که و سر جنگ مکوی خویا سا دی الشهر الحرام بی شهر الحرام الشهر الحرام بی شهر الحرام والحرمات کساس دا حرمت والا غمیاشتی محرم ذیکاذ ذلحج او رجب هغه کې جنگ مکوئ خو هغه کې دربانې حمله وکړه نو بیا اشعار الحرام او بشار الحرام تاسو باندې لازم دي چې هغه د احترام خیال وساتئ خو کافر مشرک په دغه میاش کې هم په لوګو نو بیا به وسره جوابي کاروي وکړي دا آغی دا حرمت خیال ساتل دی خو کدو نساتا نطبع دا حرمت خیال ساتی و جوابی کاروائی بکی دفاع با دا خپل زان دا خپل دین و دا ملت کی والحرمات و کساس طول حرمتونا دا احترام و دا عزت زیون و وقتونا آغا پا برابر والی دی تا پا دا دقی زائینو اور دقی وقتونو خیال ساتے خوکا دے در پسی دے گرا پاسے نو بیا فقط لوم وج نئیے دا دا سزا کافر دا دا کافر سزا کذالک جزا الکافرین دا دا کافران سزا ردا سے اسنا چے دے پا دے حبر وانی زلور شی چا قرآن کی مسلمانان تا اللہ ویلی دی چه حرم که بجنگ نکوی اشهر الحرم که بجنگ نکوی میاشت دو عزت که و دا غیر نده فایده والی چه داوتا پده چه کدی میاشت که منگ پده بانی ده جاریهیت ده جنگ مسلط کول و کوششو کن بیا بده خام خواه جوابی کاروائی که دا دیتا حکم نده اللہ را طرفا نو دا آر یو سیز خپل زای و خپل مقام دی دا زان لخبر علا جزبر گوئی ابی وقت نہیں آیا جہاں تو فرض ہے لیکن وقت نہیں آیا ہوئے عصر کی نماز فرض ہے لیکن اپنے وقت پر فرض ہے ابھی وقت نہیں آیا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی مدد نہیں ہو رہی دا یو خپل چې دنو یو خوصاخته نظریه دا جهاد دا پار جو سڑه پیش کئی دا یو سڑه دا جهاد نا انکار کئی پا یو دا سه طریقه وانه چه بل پزان نبوا که جدر جهاد مون کریم چه اسه نا چه دا کده غلام احمد قادیانی را بانه آغا فتوه لگه چه در جهاد من کرده نو پیو دا سه طریقه وانه در جهاد نا انکار چه مخاطب پزن نپو اگه چه در جهاد نا انکار کن یو دا سه طریقه سرا او بلکل دا آغه بیان نا واضح چه دن دا خبره معلومه گی چه دا سره در جهاد من کرده پیغمبر وی جهاد با در قیامت جاری نہ تو کہ کم وقت گوری بیا تو کم وقت گوری کم ٹیم گوری چه جاری بینو جاری کے چلے نہ دو وقت سے گوری تو اپو دنیا کے زائے پا زائے بانیوں گورا مجاہدین لگیا دی دا اللہ دا دین او دا ملت دا پارا دا مسلمانان او دا ملکون دا پارا دا کفر دا جاریہیت خلاف چلے دنو آگئی را پاسیدلی دی او دا خپل سر قربانی ورکی دا مشرک چی ملشی اللہ وی دل با گره دواد مخبرت نگواری دعا د مغفرت غواړه د مؤمن د پاره ډیر زیات چې دنو ګناهګار دي دنو مغفرت دعا ولا غواړه او چې مشرک د دنیا نه لاړ نو بیا مو غواړه. الله وای ما کان للنبی ندی پکار پیغمبر لا پیغمبر لا ندی پکار والذین آمنو او هغه کسان لا چې ایمان یې راوړل دي صلی بکار ایستغفروا للمشرکین دا چې بخنه غواړي د پاره د مشرکانو پیغمبر او مؤمنان د مشرکانو له بخنه نه غواړي. مخکې ودا وی مزد جنازې به مکه وکړه مزد جنازې مشرک باندې مکه وا اسوائی مرده خخشوه ده دوا ولا مغواره ده مغفرت نبی علیه السلام خپل تره ده کلمه ده توحید پیش کرده ده مرگ پا وقت که توی دو ویده بستاده پار اللہ ده سفارش کن وی بچه استر که بمیده ریخی کرده وی خدا خبره ده چه زده پیغور نریگم پیغور نریگم چه دا دا مکیه دا قریش و دا زنانو بیارستو پیغور کئی چه ابو طالب دا خپل پلار دین پر خودا ایما بلیلستر گی اخی کروی پیغور نریگم. نبی علیہ السلام چه کل آغا مر شوی زبدال دعا غوارم چه سوز اللہ نیم منع کرده اللہ بس مو غوارا ولا بس مو غوارا ولا مشرک لما غوارا بخانا چه پیغمبر دا ابو طالب اونی ترلا بخنه نشی وقتی ستا کم چه دنو مشرک عزیز و رشتدار دمر زیاد حق دار ده چه تد آغا دو پارا بخنه و غواره. ابو طالب آغا سڑه و چه مشرکان رال یه گرستا دیر وارا سی حد و خزوخا یا خو منکا و یا چه دن لر شدنا که پیسه پا کاری نو دیره بوده را جمع کو که واده غواری نو دیره گوتا که دی مونگو لغا ده واده کو که مشره غواری رازن دل مشره دی. ابو طالب نبی علیه السلام تا بی بچه کمزور شو ایم وجود می کمزوره دی دوم را بوج را بانی ما چو چه برداشت کوله نشما دستا دا کوم دا مشران سپین رو بی راغلی دی دی دا خبره کئی نبی علیہ السلام پا اللہ قسم چی یو لاس کرا نور بلکہ سپگمائی کی دی کنا دی خبر پر خودو دا تیار نیما او کاکا استا طاقت جواب ورکڑے دی زدر نلارم. نبی علیہ السلام تا آغت روائی چپا حس کا غڑی دا خپل دین دعوت چلاوا انہم لن یسلو الیک بجمعیہم حتی او صدا پی تراب دفینا دا ټول چرا جمع شی دی ټول ستا یو ویختنی شی ازارو لی سوچ زما دا جسا خورو که ندا که کڑا کڑی چه سوچ زما دا جسا خورو که ندا دم دن نکڑی و که کڑا کڑی تراغی دی تا دا نشی را رسیده آغا ترمر شو بی کلیمه لار اللہ و ایمو غوارا ورا دوا دا خبره دا تعلق چه دا د دین د ایمان او د عقیده ده چه دا تعلق وی نو بیا بخنه واره چه دا تعلق نی نو بیا مو واره بیا مو واره. الله وای نبی بکار والا چه بخنه واری مشرکانو لا ولو کانو اولی قربا اگر کوی اغی درشتی خواندان من بعد ما پس داغینا تبینا لهم چه سامرش دیتا دیبان واضح شی انهم اصحاب الجحیم شیکنن دی دوزخیان دی دا پتا سنگل سڑی تا لگی دا چه تا پتا لگی چه پلان دوزخی دی دا قرآن چوئی جی؟ نا دا پتا خوند لگی چه دوزخی دی کنا یو سړی نبی علیہ السلام وی اعمال کوي د جهنم یانو کوي تر دې چې د دو د جهنم یس کی یو لیش فاصله پاتې شي الله تبارک وتعالى او ته هدایت نصیب کیو د جنت لاړ شي. شاہ صاحب جمعات کے ناس تے ہندو را آگئے وی شاہ صاحب خوب کی وینو ما سوکراتا ہوئی یا ایتو النفس المطمئن ارجعی الی ربکی راضیتا مرضیا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. شاہ صاحب بتوئی فرشتر اتا توئی ایمان را آڑا یا خجی لال کور دا ویلام بل راغی وی جمعہ توائے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول. شاہ سے مزیگر ناس دیو کس راغی وی شاہ سے جنازہ را چا اگر نو مسلم سار چی ایمان روڑو اگر تا ہٹا ٹیک شوئے رے تا اگر جنازہ را مزیگر راشی انا للہ و انی لراجون. کم لے دا خبر لارا یو رس پا گندرہ تیرا شوی یو رس زمائی دتمند پتہ لگی جی سڑے دنیا نا مشرک لارا شی نو پتہ لگی جی دا دو زخیرے زکا چی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بیہی اللہ شرک نو بخی چی سوک آغا سرو کی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء کی دنیا نا علت دو کبر او دو شرک لار بس مشرک دے دے دو جہنمی دے دا مطلب دے جو اندی دا تنشو ویلے چی دا جہنمی دے سٹے ممغتا ادایت کی دیشی او اگر دنیا نا چی دنو ایمان سرد دیشی او چی دنیا نا کبر سر لار نو بس دو زخی دے کنا پتاولا کی دا نو بیا والا مغوار دے دے او کس ماتوائی دا دې خبره را ابو جل ما کافر ما لعنتی جهنمی دا دې خدای در چه دنو آغا ډیر زیات کولاو دی رحمتونو دی مستان و تب در چه کی دی شي چې ابو جل مو بخي ان وی دا الله تعالی په در کې څه کمی نشته نو ما کدا دې کی دی نو ځان تیار ساته کدی کی دې سره لاړې تا دا خدای تعالی قانون جوٹلاوی تا اغا در غجن کے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ ویچے ما در شرک جو کڑے دنیا نا مشرک تل رے ما پی جنہ دا حرام کڑے دا اللہ قانون دے نی مانے دا اللہ قانون دے دا و مانے چی دا خبر دا سیدا اللہ وی چھ پتہ ہوتا ہولا گئی دا چھ انہم اصحاب الجحیم چھ کنن دی دوزہ خیان دی چھ پتہ ہوتا ہولا گئی دا ویزد پی غور ہے رئی گا ما نبی اصحا گئی بس خبر ختم شوا درست دی شیعگان دین خونہ دے چھ گوی ابو طالب علیہ السلام ابو طالب علیہ السلام دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر ہوئی اگوی مسلمان ہوئی استوا یرا جی اللہ خدا ہوئے مشرک لو بخانہ نہ واڑے ابراہیم علیہ السلام جو خپل پلان لو وختا اللہ وئی دس نہ را خبر ابا نزان مکمل رسو و ما کان استغفار ابراہیم نو بخانہ غختل دے ابراہیم علیہ السلام لابی د پارا د خپل پلان الا عن موعدتن مگر دو وجه دو وادینا وعدها ایاهو چکڑی واغ وعدا داغ سرا. صورت مریمو گوری شپڑا سمسی پارا گی وصل و اختم نماریت کی ذکر گئی. صورت مریم شپڑا سمسی پارا وصل و اختم نماریت کلا چی آغتا پلار دمکیو ارکڑا چیان اس کو گو رہی کالا اوے پلار وطا اراغب انتا عن آلیہتی یا ابراہیم آیتا اوڑی دن کے زماد آلیہونا اے ابراہیما دا ما چے طول مرد چاپو جا پاٹ کڑے انمانی دې خدای او زبرګي نه مانی او دې یو اولوهیت کارسازی نه مانی نو یا ساده ویلا الام تنتهی کمل نشوی لا ارجمنک نو شرماری بلکم وهجرنی ملیا لرشا ډیر موزه خو له میرا نشه قال سلام علیک ابراهیم علیہ السلام ورتوی ته زمان اخلاص دتا نه اخلاص دانه السلام علیکم بابا لاړما مشرک ته سلام نشته او سلام العالم من تبع الهدى دا سلام د بایکاټ او د متارکې دی توای یو سلام د دعا دی لګه ته مخبره دلل شو تا السلام علیکم یا اهل القبور وای دغه دعا دی یو سلام د تحیه دی چه تا مسلمان تا پلا رضی وی السلام علیکم یا سلام دا هر کلی دی نبی علیہ السلام تا اللہ وی تاس اغا مومنان راشی فقل سلام علیکم اتوائی خیر علی هر کل راشی دا دا هر کلی سلام دی سلام براتلون گیا چی او دا چره دا دا هر کلی سلام دی یا سلام دا بیکاک دی غدا سلور کس مسلام دی قال سلام علیکم ابراهيم عليه السلام وی بابا ته زمان اخلاص ته ان اخلاص ساس ته پیرول کا ربي زرد چي بخنه به واړم تعالی د خپل ربنا دا مطلب چې زبا د الله نو سوال کوم چې تا د هغه کیدنې سیوږي چې ته به د بخنه قابل شې انه کا نبي حفيا یقینا الله دې په ما باندې مهربان نو الله وی دا وعده کړو خو فلما تبين له ارکلا چې سامړ شو ابراهيم عليه السلام ته انه عدو لله چې یقینا دې دشمن د الله دی پته وته ولګې چې دا ازلي دشمن د الله دی او دې چې دنو هميشه جهنمي دی نو پیغمبر ته خو پته لګي په وحي باندې چې الله وته وایي چې دې بس ایمان نه راړي نو خو الله ته پته را نو چه پوائی بانی ویلی چه یادا چه ده مر شو ابراهیم علیه سام تا پتا ولی تر مرگ پوی دی ایمان دانه دا ده اللہ دشمن ده نو چه اغا تا پتا ولی گره چه ده اللہ دشمن ده نو تا بر را آمین نو بیزار شو ده اغا نا ویزا خبر ختم را بیوالا بخانه نده گوخته نو سوال جواب را غی اینا ابراهیم یکینا نا ابراهیم علیه سلام لا اوه الخامخ ډیر زیات نرم زړی یو دا نرم زړی دا مطلب نه دی چې مشرک د پاره باغ کې دا نرمي وا یا دا غي دا کېدې د پاره چې زه خیر دی یاره ارض شی به خدای دی و د بخنه وکي نه دومره د مضبوط زړه خوندو په دې معاملې کې چه شایی درگاه ده نمرو ده اغیر پسی تبر راغست ده و اغیر تکو ستره کرده او چه کل اغیر بیا راغخته او تیوی ای ابراهیم دا کار چا کرده من فعلا هادا بی آلیهتنا سم دی خدایان سر دا کار چا کرده ابراهیم علیه السلام و توی بل فعله کبیر و محاذا پس الوهم دل اکار کرده ده یه مشر نه تپوستو کئی ده غده کنه ده غاڑی تی ده تبروان ده تپوستو کئی که خبری کئی سمره دلور ده سمره ایغی نیخی خبری کئی که خبری کئی تپوستو کئی کنه دمره نرو بادر انسان امام الموحدین دا دا غزان لهم دردی به مخلوق سر ازان لرا خود اللہ معامله که نا دا اللہ معامله که خود جواتا او کموش زوی زبا کنو وی یا بنی اینی عرا فی المنام انی ازبخو کا دا اللہ دا حکم بارا که خدا سره بچه زخوب وینم تا زبا کوما اغا یا عبت فعل ما تو عمر ستجی دنی انشاءاللہ من الصابرین بابا سجرت اللہ و یا کوا ادا سی پلا رضی ہوئے ادا سی خالقو ان ابراهيم يقينا ابراهيم عليه السلام لاواهن خامخا ډیر نرم زړیو حليم بردبار او ډیر بردبار انسانو ابراهيم عليه السلام الله په کې ډیر زیاته بردباري چولیو وا سابې نه تنګو د مشرک عقیده ده او د مشرک مخالفت ده بل ډیر په صابانی بیکار کو خمس بوتا مدلل او کلک او صاحب اینه تانگو چه زیرا بس ده لیم استرده چه بس بیا چه ده نه بس پریده نه نه پریده اغس اغنو آره بردبار انسانو چه دیر لوز لخواوندو سای نه تانگو اللہ رب العزت وی ما خو قرآن راو لیگا پیغمبر می راو لیگا یا خلقو دا ملار او خودلا او دی تا دی هدایت چانس ملاو شو چه دی دی هدایت اغلار اختیار کی دی تا یو چانس ملاو شو خدا بدبخت خلق دی دی بیاو ما خپل منافقت بانی اڑ دی نو دا خو اللہ دی نی دی گمراه کری دا دی زن پا خپلا گمراه کری دی دا دی زن دا خپلا لار دی هدایت بندی کری دی وما کان اللہ او ندی اللہ تعالی لیو دل لکوم انا چه گمراه کیو کوم اللہ سکنو گمراه کئی چه مہر دو گمراهی اولا گئی پا یو کوم بانی بعد ایزا حداهم پس داغینا چه هدایتو کی دئی دا سمانا اسباب دے هدایتو در اولی کی اغلار دے هدایت اغدی تا او خی چه دے هدایت لار دارا دئی تا اغا ٹولا خبر واضح شی حتی تردے پورے جو بین لهم چه بیان کی دئی دا چه واضح کی دئی دا حال ما یتکون آغسا چه دئی تا نزان بچ کئی چه ده کم سیزن و نزان بچ کول پا کارو چه اغا ده گمراهی ده زیاده دو سبب ده چه گوره ده بدپریزی کوئی داسو او پال نکوئی ده خبرو نا نو انجام بیداوی چه مرض با مسیوا کیگی داکتر ده تاوی ده ده سیزن مخرا این پریزو کا داکتر ده تاوی او ته بیاوم نه استعماله زن نخلا نبچ که پال نکه یہ بیماری وجہ سے ہوا کی کہنا دئی تا اللہ بیان کر چھ دادا کارون مکوئی داد گمراہی دا سیوا کے دو سبب دے گمراہی بم سیواشی او بیا بلا علاج کر دئی روحانی طور دی زان بچ نہ کنو چھ زان بچ نہ کنو لا علاج شو بس ان اللہ یقیننا اللہ تعالی بکل شئن علیم پار یو سیز بانی پوہ دے اللہ تا پتلا اللہ پوئی گی پار سبانی آغا زلو چاہے کہ طلب دے حق دے دے قبولیت آغا اللہ تا معلوم دے چی دیر لکے طلب شتے زکا اللہ توفیق ورکی طلبگار ہوتا ویہدی الیہ میونیب اللہ ویدی حق طرف دا توفیق آغا چالا ورکوم چی سوک رو جوکے گی بعد خلق غریبانا نو پوئی گوئی بے طلب ہو کے وہی طلب پیدا کا بے طلب ہو کے طلب نہ پیدا کی گی اگر طلبگار ہو کے چیزیں نو اگئی تا اللہ ہدایت ہو کے ویہدی الیہ مجھنیب اللہ نے دے اللہ نے توفیق ورکی ہو آگا چالا جا چاہ کے رجوع طلب ہی بکے چاہ کے طلب پیدا شنو اللہ تعالیٰ و تلار کو لاؤ گی توفیق کو لاؤ گی ان اللہ بکل شئن علیم یقیناً اللہ پا آری اسی زبانے پوا دے ورپسے داور توحید ذکر کئی او دا چواہ کی اختیار گو رہے یو زمان دے دا سے اعمال اختیار گا چی اللہ رب العزت درتا دے دن اغوازی حلار کلاو کی او اللہ تعالی دل توفیق در کی دا حق دا قبولیت او پاغید استقامت سکا واقع اختیار گوالی اللہ سکھا دے ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لہو ملک السماوات والارد خاص اغلرا واقع اختیار دے دا اسمانونو او دزمکی دزمکی او دا اسمانونو واقع اختیار دا اللہ دے یحیی و یمیت جواندی کول و مڑا کول کئی نوچه سنگا دا جواند و مرگ تبعی اللہ را ولی تبعی جواندوم اللہ در کیا چھئی او تبعی مرگ در بانیم اللہ را ولی نو روحانی جواند و مرگم اللہ صحبی چلو لکه ده طلبو نو اللہ برتا روحانی جوان درگی ده ایمان او ده دین اسلام اچه نو نو بیا بدن اللہ اغا جوان والی نو بس مر بای بیانو بیا انکا لا تسمع الموتا تو مر دن شورو لی بیا بیا ولا ده مری تشبیه ورکلا او من کان میتن پا احی ناو ای آغا سوک چی اغا مرو روحانی طور پاکی دیلو کبر او ده شرک سرا فا احی ناو نمونگولا جوان ورکو روحانی و جعلنا له نورن او دا غلو پار رنا دو قرآنو گردو یمشی بیهی پی الناس چه آغا رنا